Слава Богу, брати і сестри. Ну, я трошечки буду на іноземній говорити. Мені так простіше. Дякую братам, дякую вам усім за цю гарну можливість бути сьогодні разом з вами в церкві і відчувати Божу присутність, разом молитись і разом благословляти ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Такий непростий час ми зараз переживаємо, ситуації, переживання, хвилювання, молитви в людей і так далі, і так далі. Але Церква Божа стоїть понад цим всім вище, і сьогодні ми, брати і сестри, перед Божим лицем. І тому я хотів би поділитися Божим Словом, бо інакше немає чим особливо поділитись. Новини ви всі знаєте, говорено, переговорено, нам уже, як кажуть, все відомо, але в Слові Господньому є заховані скарби. Колись наші місіонери працювали в Якутії, там є величезний алмазний кар'єр. Десь глибиною ледь не до кілометра і в діаметрі такий же самий. Машини по 50-60 тонн, коли дивитися вниз, вони там як мурашки повзають. Да? Але суть в тому, щоб там серед тисяч тонн породи знайти алмази. І коли знаходиться, і коли ювелір торкається своєю рукою, раптом цей камінь стає брилянтом, стає виблискувати всіма кольорами. Я хотів би, брати і сестри, щоб Божий Дух сьогодні нашого серця торкнувся, і ми на знайомі тексти Божого Слова подивились трошки під іншим кутом зору. Він знає, яким чином дати таку огранку, такий спектр, що це буде саме для мого і для вашого серця. То правда, є бажання навідати ще деякі церкви, тому ми будемо читати Боже Слово сьогодні, щоб економити час. Отже, друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ з перших віршів, це тексти про нашу сучасність. Те, про що ми переживаємо, те, чим зайняті сьогодні люди. Іншими словами кажучи, це портрет нашого сучасника. Друге до Тимофія, третій розділ, такі слова. Знай же ти оце, що останніми днями настануть тяжкі часи. Люди, бо будуть тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, ну і так далі, і зрабники, і нахабні, і бундючні, що більше роблять розкоші, аніж Бога. І п'ятий текст, на який я хочу особливо звернути увагу, це основний буде наш текст, вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. І маючи від благочестя, говорить синодальний переклад, сили же його отрекшись. Я буду говорити сьогодні, брати і сестри, про вигляд побожності. Про те, хто ми перед Богом, хто ми самі перед собою, перед нашим сумлінням. І звертаємо нашу увагу на наступне. Каже апостол Павло так. Тимофію, ти маєш щось знати. Більше 2000 років. Ти маєш щось знати. Знай оце. Що люди останнього часу будуть ось такі. Я не буду повторюватись. Люди останнього часу будуть мати ось таку характеристику. Ніби художник, повторюсь, намалював портрет, і на цьому портреті відкрито. І явно ми можемо розглянути риси нашого сучасника. Люди будуть грошолюбні, ну, бундюжні, зрадники, нахабні, так далі, так далі. Але далі він говорить, люди будуть мати вигляд побожності, імеючи від благочестя. От я про вигляд, брати і сестри, хочу зосередити сьогодні нашу увагу. Хоч ціль наших проповідей не вигляд, а Господь наш Ісус Христос. Слава Йому! І в ім'я Його ми зібрані. Я вірю, Він є сьогодні тут присутній серед нас. І Він щось через Свій Святий Дух промовляє до нас. Отже, я думаю, Мабуть, не було сьогодні такої людини, яка прийшла б у цей дім молитви і перед тим не глянула б на себе в зеркало десь там в фойє. Я не знаю, як ви, я гляну. Ми такі люди. Знаєте, нам цікаво, ну, чи все добре, чи все гаразд, да? Який наш вигляд? Хоча, каже апостол Яків, хто подивився в зеркало, відійшов і забув, який він є, знову треба дивитися. Але хто буде вникати в закон досконалий, закон свободи і так далі, і так далі. Отже, нас цікавить наша зовнішність і наш вигляд, який ми є. Ну, мало що, я не так давно був в одному служінні, і чую, хтось мене за комір шарпає. Я оглядаюсь, а брат каже, у вас тут комірець так трошки підігнувся, то я поправляю. Ну, я тут не бачу свій вигляд, да? Спереду ми ще бачимо. Подякував брату. Брати і сестри, я вичитав одну цікаву інформацію. Це трошечки застаріло. Приблизно 80 мільярдів доларів люди у Сполучених Штатах кожен рік тратять на косметику. Зараз вже більше. 80 мільярдів доларів для того, щоб мати гарний вигляд. Ви зрозуміли, сестри, брати? Парфуми, креми, одеколони, лосьйони, я не знаю, що там ще. Да? Величезні кошти, мати вигляд. От ми живемо, брати і сестри, в такий час, що ну, хочеться людині кожній бути оригінальною, по-своєму особливою і так далі, і так далі. Пам'ятаєте, одного разу до пророка прийшла жінка, і ця жінка була переодягненою. Замість царського одягу, на ній було таке лахміття просте. Пророк уже взагалі-то погано бачив, він і так міг би її не впізнати. Але Божий Дух щось проговорив до його серця, і коли вона прийшла, він сказав чітко: «Жінко Єроваама, нащо було тобі переодягатися? Та ти ж не сховайся, не змінюй свій вигляд, ти жінка царя, а не просто прийшла сюди якась постороння людина». Для чого? Ми говоримо про вигляд, брати і сестри, про ну, такі побутові речі. Про такі побутові речі, ви знаєте, одна людина мені років 20 назад, мені припала автомобіль, я був в Німеччині, йому було 36 років, це було чудо техніки, і, правда, і ржа повилазила в багатьох місцях. І я вирішив трошки його підремонтувати. І майстер задав мені ділове питання. Вам робити як для себе, чи як на продаж? Я ще не спокушений, бо я й не зрозумів, про що йдеться. Ну, кажу, як? Я отож попала мені машина, така ж гарна, то я буду на її. Ага, знаєш, як для себе. А я кажу, а що мається на вас як на продаж? Ну, на продаж. Підмазати, підлатати, навести блиск, щоб ніхто нічого не побачив, і толкнути. Ну, так сказав. Зробити вигляд. Ви знаєте, брати і сестри, це мені чомусь запам'яталося аж до цього часу. Виявляється, можна навіть і так. Але ми сьогодні говоримо не про зовнішній просто вигляд, не про те, які ми у дзеркалі. Ми більше будемо говорити про те, які ми, я і ви у дзеркалі Божого Слова. Про нашу внутрішню духовну сутність. Ви знаєте, колись я читав оці тексти Пісня апостола Павла і вважав, що це стосується людей посторонніх. Але прочитайте, будь ласка, уважно це Пісня. Це стосується людей, які Бога. Вони шукають, вони хочуть мати вигляд побожності. А для чого постороннім людям вигляд побожності? Їм і так добре. Це стосується у великій мірі віруючих людей. Це слово до християн. Це слово сьогодні до мене і до вас, мої дорогі брати і сестри. Ми живемо в час, ми живемо в період, коли драма або трагедія, вигляд і суть, величезна прірва, величезна прірва. Християнство девальвується, ну трохи знецінюється. У нас там є неподалік від Луцька одно село, Там живе багато людей, віруючих і так званих віруючих. І одного разу поліція зупиняє авто і перевіряє документи, а той каже: «Та ви що, та я ж віруючий». А він каже: «Звідки?» «Та я з того села, не називаю, то ще передасте, що я тут». А він каже: «Да, ти звідти? Ого, треба перевірити дуже ретельно, я зрозумів». Виявляється, якщо раніше слово «я християнин» звучало дуже вагомо, на високому рівні, на превеликий жаль, на сьогодні втрачає. Знецінюється, вже не стає тим, ким повинно бути, ким повинно стати. Ви знаєте, брати і сестри, сучасники Ісуса Христа були також люди подібні до нас, і Син Божий одного разу сказав: «От ви любите на перехрестях, десь на розі вулиці зупинитися і молитися з тим, щоб бачили вас люди. Щоб люди побачили, які ви є набожні, ви робите на показ, вигляд створюєте. Щоб всі побачили, який я є насправді. І жертвуємо так на показ, щоб всі бачили. І молимося, і так далі, і так далі, і тому подібне. Але я хочу сказати, брати і сестри, робити вигляд, не маючи при цьому внутрішньої духовної суті, це означає перейматися диявольською тактикою. Ворог душі людської – великий маніпулятор і великий спеціаліст. Він вміє переодягатися, він вміє приймати вигляд, бо коли б лукавого ми бачили таким, яким він є насправді, то ніколи людина не мала б жодного нахилу в ту сторону. Але він спеціаліст ставати ангелом світла, яскравим і світлим, і так далі, і тому подібне. Він підробляється, і каже апостол Павло: якщо він приймає вигляд ангела правди чи світла, то тим більше його послідовники приймають такий вигляд, і в результаті, брати і сестри, в результаті трагедія. Ми говоримо сьогодні, який, Господи, перед твоїм лицем мій вигляд? Ну, не зовні, а те, що Бог цінує найбільше і понад усе. Мають вигляд побожності, благочестя і сили, і навіть, може, моляться на інших мовах, але насправді залишається міддю, що дзвенить. Я одного разу, даруйте, докорив одних віруючих людей і сказав: ми стали добрими музикантами. А мене трошки образилося, бо це був день П'ятдесятниці. Тільки тому, що ми як мідь дзвінка і як бубон гудячий. Ми навчилися видавати слова, але суть загубили, суть втратили того, що в мені і в вас має бути від Божого Духа. Декілька слів, брати і сестри, про Господа нашого Ісуса Христа. Я сказав, це суть і зміст наших проповідей. Каже Боже Слово, що Він не змінюється. Бог, якому ми служимо вчора, сьогодні і повіки той самий. Амінь, брати і сестри. Так написано в Божому Слові. Він не міняється, тому що він основа, суть і початок. Йому немає потреби міняти свою духовну сутність. Він абсолютна істина, абсолютне знання, абсолютна любов, абсолютна справедливість і так далі, і так далі. Але було до вподоби Богу так, щоб його Син Ісус Христос змінив свій статус, вірніше, не статус, а вигляд. І каже Боже Слово, він через пророка Ісаї промовляє: Бог, як паросток із сухої землі, нет в ньому ні віда, ні величия, который привлекал би нас к нему. І ми отвращали от него лицо своє. Це був Господь наш Ісус Христос, Син Божий, який змінився, прийняв вигляд, прийняв образ чоловіка, вигляд раба, подібний став до мене і до вас. Я хотів би, щоб наше серце в Дусі Святому сьогодні благословило ім'я Господнє. Знаєте чому? Бог знав, що я, негідник, ніколи не піднімусь до того рівня, який в нього був запланований для мене і для нас. Він знав, що ми ніколи із нашого гріховного дна не піднімемось і не станемо знову в тому статусі, в якому ми були в образі Адама до гріхопадіння. І тому у Божому плані був намір. На землю сходить Ісус Христос, Божий Син. По вигляду став як людина. По вигляду став як людина. Брати і сестри, Бог допоміг мені і вам. Бог допоміг мені і вам, щоб ми змогли знову піднятися до того образу, який він хотів би бачити в нас. 2 Коринтян 3:18. Усі ви, що у Христа хрестилися, у Христа здодягнулися, або переобразились в образ Господа Ісуса Христа, змінили вигляд. Змінили вигляд. Я читав історію про одного із художників, який малював картину «Таємна вечеря», ви її знаєте, да? І йому прийшлось шукати підходящу, такий типаж, з кого змалювати. Було б ви чули цю історію? Ісуса Христа, і він знайшов відповідну людину і малював з нього образ Божого Сина. А потім прийшла черга до Юди. Пройшов тривалий час, він знову шукав, з кого можна було б, просто ходив по вулицях, дивився, який образ нагадував би зрадника Юду. І він знайшов одну людину на ринку, опущену, таку, знаєте, взагалі неприємно на вигляд і так далі, і так далі. І почав з нього малювати образ Юди. Але коли пізніше він довше спілкувався і вдивлявся в цю людину, виявилось, що це той самий, з якого він раніше малював образ Ісуса. Це та сама людина. Що сталося? Виявляється, людина пішла у всяке беззаконня і гріх, який настільки її понівечив, що вона втратила той вигляд, який мала перед цим. З образу Ісуса став образ Юди-зрадника. Можливо, це легенда, але стверджую, що це було так. Насправді, я не беруся судити, брати і сестри. Я хочу сказати одно. Наше життя змінюється під впливом того, що діє на мене і на вас. Є багато ситуацій, які мене змінюють, які мене формують, і особливо те, що я думаю, те, чим зайняті мої помисли, це формує мене як особистість, це формує мене як християнина. Всі ви, що у Христа хрестилися, в нього задягнулися. Виявляється, коли ми дали обіцянку Богу служити, невидимим чином на нас одяг. Ми маємо переображений розум Христів, тепер ми думаємо так, як Він, принаймні повинні так думати. Дивимося так, як Він, поступаємо так, як Він, і так далі, і так далі, і так далі. Колись я приїхав у Воркуту, там працювали наші місіонери, до цього часу працюють. До речі, в Воркуті є більше 5 церков. Це Комі, Республіка, Воркута, місто. Для моїх ровесників, для наших батьків ці слова щось говорять, а для багатьох молодих людей це взагалі, Воркута, да? Але це місце було заслання таборів, де сотні тисяч людей загинули. Я колись заходив у музей і дивився записки. Один будинок розбирали і знайшли замуровані записки. І в них біль і плач. Ой, як хочеться додому. Ой, як хочеться у рідний край. Українці, які відбували у Воркутлах, Інталах і в інших. Але я про інше зараз хочу сказати. Коли ми приїхали туди, я приїхав навідати місіонерів. А наш брат-місіонер, він так одягався, такий коричневий бордовий піджачок колись було в моді, темні брюки, все навтюжено, гарненько, при галстуку. Я дивлюсь, в залі стоїть він, я прийшов, так поплескав по плечу, що, мов, я вже є, оглянься. Коли оглядається, дивлюсь, не він. Один брат Єгор. Особливість цього брата була в тому, що в нього не було рук. пальців жодного на двох руках. Він був художник. Але крім того, що гарно малював, любив ще гарно заглядати в чарку. І одного разу перебрав норму і впав у сніг руками, а там мінус 40 з вітром. Ну і так пальці лишилися в тому снігу. Але Бог знайшов цього чоловіка, і я був в захваті від того, як він, надягши два ремінці на оцю покалічену руку, туди брав пензлик під ті два ремінці і малював оголошення, запрошення на євангелізацію. Єгор його було звати. Так от я постукаю по спині, дивлюсь, Єгор. Кажу, Єгор. Ну я тебе не узнав. Я думав, це ти Віктор, ти пастор. Ну ти же точно так одєти. А він каже, ой, а що, разве це плохо? Мені так хочеться бути похожим на пастора. Разве це плохо? Та ні, говорю, неплохо. Брати і сестри, вигляд. Нам хочеться мати вигляд нашого авторитету. Всі ви, хто у Христа охрестилися, ви одягнулися у Христа Ісуса. Зараз ми говоримо про внутрішній духовний вигляд, про нашу внутрішню духовну сутність. Каже апостол Петро для сестер, для братів також не меншим чином стосується. Хай буде вашою прикрасою, украшенням вашим. Не внешнє, передаю своїми словами, да? Но сокровенний серця чоловік. Те, що заховано всередині. От ми, люди, чоловіки і жінки, ми то сприймаємо взагалі нашими очима по нарушки, як кажуть, знаєте, зустрічають по одежці, да? Провожають вже трошки інакше. Бог же дивиться інакше. Хто ми, дивиться в нашу внутрішню духовну сутність. Які ми є насправді, брати і сестри, бо ми не такі, як одягаємось. Ми не такі навіть, як проповідуємо, ми не такі навіть, як співаємо. Ми такі, як ми думаємо. Какові мислі в серце чоловіка, таков і чоловік. Так говорить Боже Слово. Так говорить Боже Слово. Ми говоримо про внутрішній духовний стан, характер, вигляд. Отже, ми заховані в Ісусі Христі. Ми задягнулися в Ісуса Христа. Брати і сестри, найперше, запам'ятаємо. Те, що ми думаємо, я щойно сказав, показує, які ми є насправді перед Богом. Перед людьми можна бути дуже правильними. Так свою підредагувати поведінку, підбирати правильні слова і так далі, і так далі. Але у своїй суті бути недобрими. Ісус Христос докоряв своїх сучасників. Ви знаєте, Він нікого так жорстко не докоряв, як людей, які лицемірили. Які видавали з себе зовні не за тих, хто були справді внутрішньо. І Він каже, горе вам, ну горе вам. Господи, яке горе, чому горе? Бо ви назовні здаєтесь людям красивими. Горе вам, бо ви як окрашені, пам'ятаєте, да? Горе вам! Син Божий, брати і сестри, мабуть, нічого так жорстко не докоряв, як лицемірство, коли надягали люди маску, не маючи в своєму серці відданості Богу і щирості, і любові до Бога, і до ближнього. Але зовні показували, о, я такий прикладний. Дивіться на мене, дивіться на мене. Пам'ятаєте, до Ісуса Христа підбіг один молодий чоловік і сказав, Господи, що мені робити, щоб мати вічне життя? А Ісус сказав, ти заповіді знаєш? Шануй батька і матір, Бога люби. Да, я все це зберіг від моєї молодості. Ви знаєте, я собі думав так, Господи, то ти скажи, ну молодець. Люди, дивіться на цього молодого чоловіка. Від молодості він зберіг. Він не обманув. Він сказав правду. Інакше Ісус Христос сказав би, не обманюй. Дивіться, цей чоловік правильно робить і правильно у своєму житті поступає. Зразок, приклад. Що ще не достає? Піди все, що маєш. Роздай, роздай убогим. До речі, це єдиний раз Ісус Христос так сказав. І приходь, і йди за мною, будеш мати вічне життя. І каже Слово Боже, от дивіться, Господь попадає в точку, в десятку, що Він відійшов із смутком від Ісуса Христа. Відійшов із смутком тому, що мав великий маєток, прив'язаний був. З вигляду так, і заповіді, і все, але було щось одно, що тримало міць, як вірьовка. Брати і сестри, я хотів би, щоб до мого серця сьогодні щось по-особливому проговорив Дух Святий. Господи, як я перед Твоїм лицем, те, що в мені всередині заховане, маю вигляд побожності, чи я справді зодягнутий в Тебе, Господи, але насправді, по великому рахунку, я не показую Твій образ. Я показую щось, може, інше, і в мені люди не бачать. Брати і сестри, пам'ятаємо, молодь дорога, ми живемо у світі, ми приходимо в церкву, ми зустрічаємося поглядами один з одним, у нас народжуються якісь почуття, і з кимось хочеться особливо ще раз поглядом зустрітися, тому що хай вони, оце внутрішнє заховане, хай це буде в форматі євангельському. Бо якщо не загнуздати, якщо не зробити так, як говорить Боже Слово, результатом може бути дуже і дуже гіркий стан. Можна створювати вигляд, що все добре, але по великому рахунку я зовсім не той, ким я мав би бути насправді перед Божим лицем. Мають вигляд побожності, але сили його зреклися. Брати і сестри, питання – вигляд чи суть? Ти переодіта, жінко Єровамова? Знаєте, є в природі така істота, яка, ну, коли б її на сцену покласти, вона невеличка, то вона була б така сіра, як тут цей карпет, або така світла, як плитка, там, де ви сидите. Ви знаєте, як її звати? О, всі все знають. Ну, це спосіб її захисту, я не знаю. Але знаєте, брати і сестри, ми живемо у вік хамелеонського християнства. Я це говорю для себе. Ми пристосовуємося, ми любимо змінюватися. Інколи навіть ми, служителі, замість того, щоб голосно щось сказати, промовчимо, ну хто знає? Хто знає, як краще? Будуть мати вигляд побожності люди останнього часу, але відречуться його сили. Багато людей сьогодні з подвійним дном. З одного боку все гаразд, все добре. З іншого боку кажуть, ну він дуже добрий і вона прекрасна. До тих пір, поки отак гладите, трошечки проти шерсті в народі кажуть, ти одразу побачиш, хто насправді є ця людина. Брати і сестри, закликаю себе і вас. Ми церква Христова. Будьмо справжніми. Світ втомився від підробок, підділок. Світ втомився від лукавства, від порожніх обіцянок, особливо перед виборами. І ще багато від дечого світ втомився. Християнин, ти маєш бути справжнім. Не лицемір і не лукав. І тоді, як магніт, до тебе будуть притягуватися інші люди, тому що ти інакший, ти такий, як є. Ми не застраховані від того, щоб десь спітнулись. Ми не застраховані від того, щоб десь, можливо, навіть, ну, якось щось сталося. Але це не означає, що я маю в цьому залишатись. Коли ти справжній, тоді до справжнього людям хочеться. Брати і сестри, не просто обгортка яскрава, не просто зробити рекламу. Піар сьогодні говорять. Не просто ще щось подати, а залишатися в своїй суті негідним і недобрим. Каже Син Божий, багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, чи ж ми не Твоїм іменем пророкували? Чи ж ми не Твоїм іменем демонів виганяли? Чи ж ми не Твоїм іменем чудес багато творили? І тут в служінні проповіді гарні помилювали, Господи, та це ж Твоїм іменем. А він скаже, відійдіть, я вас ніколи не знав. А ви знаєте чому, брати і сестри? Далі там Син Божий, це кінець нагірної проповіді, приводить підсумок. Отже, кожного, хто слухає моє слово і виконує його, я уподібню до розумного будівничого, який копав, заклав фундамент і на камені збудував свій дім. Хто ж слухає, але не виконує, він буде як немудрий, який почав будувати, багато коштів клав, і багато матеріалу вклав, але прийшов час випробувань, і його будова впала. Господи, дай нам так будувати, щоб ми не були просто людьми, які мають вигляд, а справді у всій своїй духовній суті залишалися твоїми синами і дочками. І навіть якщо по вигляду можуть говорити одно, то ти знаєш, Господи, що насправді є в моєму серці. Я, Господь, не передягаюсь перед тобою. Я не лукавлю. Брати і сестри, запам'ятаймо, немає абсолютно жодного змісту перед Богом надівати будь-яку маску. Перед людьми вдається. Перед суспільством вдається одягти маску. Але перед Богом абсолютно немає жодного змісту, тому що Він знає моє серце перед Ним, як відкрита книга. Боже, я прошу, допоможи мені і нам усім не просто мати вигляд побожності, а бути побожними, бути святими, бути твоїми синами і дочками. Хай Його ім'я буде благословено. Амінь.